czas z urokiem nieodpornym. Jej prawdziwą twarz zamaskował kształt kobiety idealnej. Może za moment, może za chwilę. Jedno jest pewne, zegar nabije. Pokera z nami. Dziękuję. To był utwór Bordeaux, tytułowy, nie na darmo tytułowy. W nim zawiązuje się całe sedno tematu. Ona, zauważywszy, że los ze swoją bezlitosną, pokerową twarzą kryje się zwodniczo i bardzo tak wrednie za pięknym kształtem kobiecej kibici, czyli za klepsydrą, złapała ją i walnęła o ścianę. Czas eksplodował płomieniami i przeklął ich. Zostało na nich zrzucone fatum. Ona jemu oczywiście tego nie powiedziała, ale oni chociaż byli zwykłymi ludźmi, to jednocześnie byli mistykami. On czuł, że coś jest złego, że musi uciekać przed tym związkiem, wołał alarm, alarm, ale ona się nie poddawała tak łatwo. Od strony snu też umiała go podejść. Abrakadabra. jeszcze jedno. Nie pytaj, ile snów rozwiałam już lekką ręką. krew na rękach, widzę ciemno, drży jak czarna rtęć, głaszczę cudzy sen, czuję miękki smak twoich łez. Zerwanym liściem, nad kwiatem złamanym, płaczesz, pragnąc burzą być. Jak ladacznica myśl ciało obnaża swe, szatę rzucając precz, naga w mą stronę mknie. Zerwanym liściem, nad kwiatem złamanym płaczesz, pragnąc burzą być. I tak ona właśnie potrafiła czytać jego sny, ten delikatny, wrażliwy człowiek, kiedy był sam ze swoimi snami, marzył o tym. Nie on jeden, ja to napisałam o sobie tak naprawdę. Marzył, aby być takim bóstwem bezlitosnym, które mknie przez świat. Znajduje złych ludzi, którzy czynią zło i po prostu ich zabija. Taka była jedna z trzech greckich heryni, bogini zemsty. Tyzifone! Co miłość, błoto gniótł, za poniżenie i za... krew kobiety jęk, bezmyślną przemoc, krwawy zew, za krzywdę dla rozrywki mas, napiętnowany strachem czas, obozy pracy za pożogę, etniczną rzeź, masowe groby, w imieniu Boga stosów pieśń, litości nie znam, niosę śmierć. Odbijam lustrem drugą stronę, bo sprawiedliwość imię moje, moje, moje, moje, moje, moje. Nie giną, gdy ja przed nimi się pojawiam, nie giną bez szans, bez szans. Czego każdy z nich się boi, znajdzie w lustrzanych oczach moich. W ten sposób kocham ludzi ja, gdy czyszczę świat ze zła. Wśród słów płomieniem namaszczonych, nie bój się spojrzeć w moją stronę. Odwet dla tych, co krzywdą stoją, sprawiedliwość imię moje. No ale on się obudził z tego snu i wkraczamy w tę fazę, gdy pite przez nas wino Bordeaux, które na początku było słodkie, zaczyna kręcić się w głowie, jest coraz bardziej odjazdowo, także i dosłownie. Oni są razem na karuzeli, szczęśliwi, zakochani pod samym słońcem. No nawet zespół Klosterkeller w takiej sytuacji musi napisać utwór co najmniej niesmutny. Halo Ziemia! Póki czuć się w sercach nie zagasło. Póki zmysły gest znikomy jeszcze budzi, nie wstrzymamy biegu, nie pozwolimy, by codzienność nas zmieniła w szarych ludzi. Halo, ziemia, wołam z oddali, kocham, nie wasz kości stan. Halo, ziemia, niech tak zostanie, płynie i wiruje świat. Zmienia kształty serce gorące, spływa jak topiona stal. Karusela, owoc, słońce w mych objęciach tłumi strach. Halo, ziemia, niech tak zostanie. Ziemia, wołam z oddali. Gonitwa jak miłosny taniec splecionych w jedno nocy i dni. Pożar ugasić się nie daje. Nic to przecież dobrze nam z tym. Karuzela wyżej, wyżej. Karuzela. Karuzela, prastary lęk. Moje słońce, nie oddam cię. Halo, ziemia, wołam z oddali. Halo, ziemia, niech tak zostanie. Że ja i ty, że ja i ty. Oczywiście odpowiedziała, że tak. Kolejny utwór jest znany słuchaczom Trójki. Nazywa się Bez odwrotu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zagramy wam przedostatni utwór. Dobrze? To jest mój ukochany utwór z tej płyty. Nosi tytuł Serce. Przedostatni. On jeszcze żył, ale leżał w szpitalu. Misterium, światło i dźwięk. Jego ostatnie, ona była przy nim do końca.